akşam sabah vaaz oluyor işte, ne güzel. Ben de böyle akşam vaaz, sabah bana biri vaaz etse. Akşamki vaazımızda 7. ayeti bitirdik Fetih Suresinin. Bugün ise 8. ayetine başlıyoruz. Şimdi Allah-u Teala fetih ile ilgili nimetleri de anlattı, fetihi anlattı, fetihin başarısını anlattı ve o arada müminlere neleri verdiğini anlattı, ödülü anlattı. Sonra müşriklerle münafıklara nasıl azap yapacağını anlattı. Şimdi Peygamberimizle ilgili bir ayet-i kerimeyi gündeme getirdi Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimenin bir benzeri de Ahzab suresindedir. Oraya bir değineceğiz. Oraya hafif bir gideceğim. Çünkü burada 3 tane peygamberimizin özelliğinden bahsediyor. Orada 5 tane bahsediyor. Dolayısıyla bu ayetin 3'ünü burada, ikisini de oradan almak suretiyle peygamberimizin 5 tane görevi ortaya çıkmış olacak bu vesileyle. Şimdi konuyu Allah-u Teala değiştirdi. Muhalifler, muhalefet politikasını ele alıyor. Bundan sonraki sayfalarda gelecek. Yani muhalefetin varlığını ve yanlış muhalefetin nasıl yapıldığını anlatıyor. Yani ayet-i kerimelerde hem siyaset var, politika var, hem bir peygambere karşı muhalefetin nasıl olduğunu tartışıyor Allah-u Teala. Bu konuları bize izah edecek. Böylece günlük hayatımızda da dünya hayatında da muhalefetin nasıl olduğunu, yani muhalefet kelimesinin sadece şimdi var olmadığını, demokrasiyle gelmediğini, çok eskiden var olduğunu, bu insanlar birbirine muhalefet ederler diye. Peygamberlere de muhalefet ediyorlar. Yani muhalefet kavramı Adem Aleyhisselam'dan bu yana mevcut. O konuları ele alacak. Onları akşamleyin inşallah konuşacağız. Ama biz şu anda peygamberimizin 3 tane önemli özelliğine 2 daha ilave yaparak Ahzab suresinden konumuzu sürdüreceğiz. Estağfirullah. İnna ersennake şahiden ve mübeşşiren ve nedira. Allah-u Teala buyuruyor ki o münafıklar böyle söyleyecek. Sana böyle muhalefet yapılacak. Bana suizanda bulunacaklar diyor Allah-u Teala. Allah'a suizanda bulunmuş bu münafıklar, bu müşrikler. Allah'a suizanda bulunmuş. Nasıl suizanda bulunduğunu akşam anlattım size onu. Şimdi sen ne yapacaksın ya Muhammed? Yani sen şimdi ne yapacaksın? Bu kadar muhalefete karşı, bu münafıkların, bu müşriklerin bu kadar saldırısına karşı. Senin işin ne? Senin işini söyleyeyim sana diyor Allah-u Teala şimdi. Seninkini de veriyorum ben. Çünkü bunları vermezse peygamber bile olsa insan bocalar. Yani o kadar muhalefet var ki toplumda. Peygambere karşı öyle acayip muhalefet var ki tahammül etmek mümkün değil. Efendim şunu yakar mısın? Su yanıyor mu? O yanar. Ya Muhammed inna ersennake şahiden. Seni şahit olarak gönderdim diyor. Peygamberimizin birinci vasfı bu. Ahzab suresindeki ayette de birinci vasıf bu. İkinci cüzdenin birinci sayfasının ikinci ayetinde de vasıf bu. Şimdi şahit kelimesi, seni şahit olarak gönderdim. Bu şahit kelimesini size izah ettim geçenlerde hatırlarsanız. Olmayanlar için, çünkü gece cemaatiyle gündüz cemaati değişiyor bazen. Şahit kelimesi bizim bildiğimiz şahit. Yani mahkemedeki şahit. O olmayınca hakimin karar vereceği, veremeyeceği bir şey. Müessese bu, şahitlik müessesesi. Yani olmazsa olmaz. Şahit olmazsa, delil olmazsa mahkeme karar veremez. Ve ne olur? O problem çözülmez. O problem hani bir dava eden vardı, bir davalı vardı ya. Hakem onun problemini çözecek ama nasıl çözecek hakim? Çözemiyor çünkü ispat yok, delil yok, şahit yok. İşte şahit demek mahkemede problemi çözen adam demek. Yani esas o olmazsa, o müessese olmazsa ne davalının işi biter ne davalının. Hiç, hakim karar veremez. Olduğu yere kalır. İşte Şahit demek insanların problemini çözen adam demektir peygambere. Peygamberin şahitlik vasfı bu demektir. Peygamber problem yaratmak için gelmedin diyor Allah-u Teala bu kelimeyle. Sen problemleri çözeceksin. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Müslüman problem yaratmaz. Müslüman problemleri çözer. Tam tersi olduk biz şimdi. Bizimki problemlerimizi Hristiyanlar çözüyor. Problem yaratıyoruz kendi aramızda, Müslümanlar arasında, kendi aramızda gidiyoruz Avrupa'ya. Çözün bakayım bunu diyoruz. Gidiyor Amerika'ya çözün bunu diyor. Çağırıyoruz. Oysa ki bu ayet-i kerimenin benzeri ikinci cüzün ikinci ayet-i kerimesi diyor ki Allah-u Teala ve ce'alnâkum ümmeten vesaten litekûnû şuhedâ'e alennâsi diyor Allah-u Teala. Ey Müslümanlar sizi ben vasat bir ümmet yarattım. Vasat. Vasat demek orta yolu tutan adam demek. Uçlara kaymayan, aşırılığa kaymayan bir ümmet olarak bizi tanımlıyor Allah-u Teala orada. O ayette. Şimdi var mı bize bundan? Yok. İlla ki uçlara gideceğiz yani. Ya efendim o tarikat adına gidecek oraya en uçta efendim şirk yapacak millete, milleti sömürecek. Ya beriden efendim uca gideceğiz, kafir olacağız yani. İlla de orta yeri tutan yok ya. Yani Müslümanlığın ya yobazına kaçacağız bu işin, ya acayipliğine kaçacağız bu işin. Yani ya da efendim işte o alaya alacağız. Alaya alacak gelirsek Müslümanlığı şey. Her iki uçta. Oysa ki Allah-u Teala ta 1400 sene evvel demiş ki ben sizi yetiştirdim. Bak. Yetiştirmek manasına kullanıyor Allah-u Teala. Sizi ben vasat ümmet olarak yetiştirdim bu insanlara. Ne için? Şahiden, şahit olarak yarattım. Linnası, tüm insanlığa. Şu ayeti kerimeyi Osmanlı yaşadı. Bütün dünyaya akıl veriyor işte. Otur diyordu, oturuyordu. Kalk diyordu, kalkıyordu. Hah! Avrupalının problemlerini Osmanlı çözüyordu. Şimdi bizim problemlerimizi kim çözüyor? Anladınız mı şimdi bu işi, o ayeti kerimi nasıl yerine getirdik? Şimdi yerine getiremiyoruz. Demek ki şahit kelimesinin bir manası problemleri çözen adam. Ya Muhammed sana bu kafirler, müşrikler bu kadar muhalefet ediyorlar sana. Sen buna rağmen problem çözen adam olacaksın sen. Meseleleri çözen adam olacaksın. Kavga edenle kavgaya girme o kadar. Sen işin o değil. Kavga problemi çözeceğin zaman yapacaksın. Eğer varsa, kavgayla çözülecekse. Şahiden kelimesinin başka bir manası da arkadaşlar örnek demektir. Ha, o ikinci yüzdeki ayeti kerimeyi ben size bütün insanlık için örnek olarak gönderdim. Yani Müslüman öyle davranacak ki davranışlarıyla, ticaretiyle, düşüncesiyle, fikirleriyle, her şeyle dünya insanlığına örnek olarak yetiştirdim ben sizi diyor Allah-u Teala o ayette. Şimdi bu ayette Peygamberimiz diyor ki seni şahit olarak gönderdim, yani örnek olarak gönderdim. Sen insanlara örnek olacaksın, örnek. Demek ki ne çıkıyor buradan şimdi ayeti kerimenin hem Ahzab suresinde koyduğu bunu birinci sıraya, hem orada koyduğu bunu birinci sıraya ikinci yüzde, hem burada birinci sıraya şahidi koydu. Peygamberimiz vasfı olarak. Çünkü örnek olamayan başka bir iş yapamaz da ondan. Bak şimdi ve bu meşhiran ve nezira gelecek. Başka görevler gelecek. Tebşir yapacaksın, müjde vereceksin. Ve insanları uyaracaksın. İnsanlara davranışlarıyla örnek olamayan bir adam tebşir de yapamaz, uyarı da yapamaz, eğitim yapamaz. Öğretmen kendisi örnek olacak ki öğrencisini etki et. Bütün insanlık peygamberimizin talebesi olduğuna göre rahmetelil alemin değil mi peygamberimiz? Yani demektir? Bütün dünya peygamberimizin sınıfıdır. Bir sınıfı. Ders veriyor. Bu kitaba göre ders veriyor. Ha bu kitaba göre. Hangi sınıfı neresi? Bütün dünya. Ölse de peygamberimiz bu kitabı ders veriyor onun. Onun bu getirdiği bu din, bu kitap, bu kutsal kitap ders veriyor. Bak veriyoruz. Veriyor yani. Biz vermiyoruz bu dersi. Bu kitap veriyor bu dersi. Dolayısıyla şu anda yeryüzü Hazreti Peygamber'in bir sınıfıdır. Örnek olmayan bir adam talebesini eğitemez diyor Allah-u Teala. Onun için birinci sıraya onu koydu. Şahidin ikinci manası budur. Anlaşıldı mı? Örnek manasına gelir. Şimdi Peygamberimizin sünnetini arıyorlar. Nereye arıyorsun Peygamber'in sünnetini? Öyle uydurma hadislerde sünnet olmaz. Aha bak sünnet burada. Peygamberin sünneti örnek olmaktır insanlığa. Olabiliyor musun örnek? Aile hayatınla Müslüman örnek olabiliyor mu? Aile hayatıyla. Ha? Yani hanımına yaptığı muameleyle, kocasına yaptığı muameleyle, çocukları yetiştirmesiyle örnek olabiliyor musun? Komşun olan Hristiyan'a, Ermenisine. Olabiliyor musun? Peygamber'in sünnetini arıyorlar. Sünnet Kur'an'da. Yani var, bundan daha başka bir sünnet yok. Yani Kur'an-ı Kerim hem Peygamber'in sünnetini belirliyor, hem Allah'ın sünnetini belirliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala burada Peygamberimize bunu söylüyor. Ben seni şahit olarak gönderdim. Bu iki manayı verdim size. Şahit kelimesinin ne manada olduğunu. Birisi problemleri çözen adam demekti. Problem yaratmayan adam demekti. Müslüman problem yaratmaz. İki, örnek demektir. Şimdi bunu anladık. Ve mübeşşiran ve nezira. Ve seni tebşir edici olarak gönderdim. Yani birinci vazifen şahitlik, örneklik. İkinci vazifen müjdeleme. Ha, korkutma yok. Din adamları şimdi korkutuyoruz biz insanları. Çileden çıkarıyoruz insanları yani. Cehennemiydi, şu şeydi, bu şeydi. Böyle insanları korkutuyoruz, ümitsizliğe veriyoruz insanları. Oysa ki Allah-u Teala burada bu ayeti kerimeyi ve Ahzab suresindeki ayeti kerimeyi ve de ikinci yüzdeki ayeti kerimeyi şu hadisiyle tefsir etmiş. Beşşirû ve lâ tünefferû. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki biz insanlara Allah'ı müjdeleyeceğiz. Allah'ın vereceği ödülü onlara müjdeleyeceğiz. Yoksa nefret ettirmek yok. Şimdi beşşere kelimesini değerli kardeşlerim, iki manada alacağız onu. İki mesele için, iki boyutlu olarak ele alacağız onu. İki manada değil de, bir tek manası var. Fakat iki boyutlu olarak alacağız. Birincisi bu dünya hayatı için, ikincisi ahiret için. Bu dünya hayatı için bir peygamber ümmetine bir geleceği müjdelemeli. Geleceğin başarısını müjdelemeli. Yani böyle yapılırsa ne elde edeceğiz? Böyle yapılırsa ne elde edeceğiz? Peygamber ümmetine bir hayat veriyor, bir hayat çiziyor. Bir toplumun hayatını değişime uğraştırıyor. O müşrik toplumu, o cahiliyet toplumunu alt üst etti peygamberimiz. Değiştirdi tamamen. Yani nehri böyle akarken aldı onu, verdiğini bu tarafa. Şimdi bu tarafa verirken nedir? Burada nereye gideceğiz? Nereye gidiyoruz diye. İşte orada mutluluğu müjdeleyecek. Orada toplumun ulaşacağı başarıyı, zaferi, mutluluğu, saadeti müjdeleyecek. Onu müjdelemiyorsa sen o adamı oraya götüremezsin. Biz buna psikolojide motivasyon deriz. Yani modern psikolojide motivasyon deriz buna. Ne demek motivasyon? Siz bir insana bir iş yaptıracaksınız. Eğer o işin sonunda bir ödül yoksa, siz o işi o adama yaptıramazsınız. Siz çalışıyorsunuz, sonunda yevmiye olmazsa çalışmaz. Öyle. Yani mutlaka ben de çalışırken, herkes çalışırken sonunda bir şey var diye çalışıyorsun, değil mi? Mutlaka bir şey var. İşte o şey neyse onu müjdeleyecek peygamber. Onun müjdeleme olayı bu yani. İşte bu dünyadaki başarıyı müjdeliyorsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya ile ilgili tebşir oluyor. Ama ahiretle ilgili bir takım ameller de istiyor bizden peygamberimiz yahut Kur'an-ı Kerim bizden istiyor. Bu sefer ahirette ne gibi bir ödüle katılacağımızın müjdesini vermesi lazım. İşte bu eğitimde çok önemli motivasyon bahsinde geçer. Eğer insanoğlu cenneti vaat etmeden, cehennemden ürkütmeden amel yapabilseydi Allah-u Teala bunları Kur'an-ı Kerim'de koymazdı. Demek bunlar insanı motive ediyor. Bu modern psikolojide çok önemli bir noktadır. Anlıyor musun? Demek ki bugün Tevrat'ta bile İsrailoğullarına arz-ı mev'udu vaat ediyor. Onu tebşir ediyor. Bütün Yahudi siyaseti arz-ı mev'udu, vaat edilmiş toprakları ele geçirmektir. Bunu Allah bana vaat etti diyor Yahudi. Ben bunu alacağım diyor. Demek ki bu şudur arkadaşlar. Bir insana bir şey yaptırmak için mutlaka ona bir ödül koymak lazım. Bu ödüle biz o ödülü söyleyen kişi tebşir ediyor demektir. O ödülü tebşir ediyor demektir. Değişim, dünyadaki toplumdaki davranış değişimi, müesseselerin değişimi, insan ruhundaki iyiden yana bir değişimin olabilmesi için müjdenin verilmesi şarttır. Çünkü insan daima belli bir menfaatin peşine koşar. Bu menfaat olmasa olmaz. Manen de olsa bir menfaat gerekiyor. Onun için Allah-u Teala cenneti koyuyor işin ucunda. Kendi rızasını koyuyor işin ucunda. Yani biliyor ki öyle bir insan yarattım ki diyor Allah-u Teala, bu insana menfaat olmadan bunun peşine koşmaz. Bu menfaat ister maddi olsun ister manevi olsun. Değişen bir şey yok. Ama illa bir menfaat bekler bu yapacağı işten. Mahza, mutlak olarak hiçbir menfaat gözetmeden bir iş yapacak adam bulmak mümkün değildir. Bu bakımdan Peygamberimize bu mübeşşir kelimesini söylemesi, birinci boyutu bu. Anlaşalım mı? Beşir kelimesinin ikinci boyutu, insanı karamsarlıktan kurtarma, yumuşatma, ruhunu yumuşatma, ümitsizliğe düşmesini engelleme. Tebşirin manası, müjdelemenin manası budur. İnsanı karamsarlıktan kurtarmak, kötümserlikten kurtarmak ve ümitsizlikten kurtarmanın yolu budur. Tebşir kelimesinin içinde bu vardır. Peygamberimizin vasıflarından biri buymuş. İşte Peygamberimizin sünneti. Kime? Bana. Sana. Daima müjdeleyici olacak din adamı. Olması lazım. İşte sünneti o. Uy sünnetine işte. Sünneti o. Allah belirlemiş sünneti yani. Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakı değil miydi? Ve nezira. Ve uyarıcı olarak gönderdim seni. Allah-u Teala diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu nezir kelimesinin hemen hemen tahmin ediyorum 100'den fazla ayeti var. Yani saymadım ama şöyle bir harmanladım şimdi Kur'an-ı Kerim'i gözümün önünde. O harmanlama ile ayetler yoğruldu birbirlerinin arasında. Baktım ki yani en azından bir 100 tanenin üstündedir. Bunun üzerine ben bir tez yaptıracaktım. Bursa'da yapıldı. O için onu ben bıraktım. Bursa İlahiyat'ta bu inzar kavramını inceleyecektik yani. Şimdi bu inzar kavramı nezir uyarı demektir. Beşir, şunu söyleyeyim size arkadaşlar, daha evvel söylemiştim galiba, bilmiyorum söyledim mi? İnsan psikolojisinde bir ritim vardır. Bir dalgalanma vardır. Nasıl dalga kabarır, deniz iner kabarır, böyle iner yukarı. İnsan psikolojisinde de böyle bir sevinç, bir kederleme, bir ağlama, bir üzülme, bir mutluluk, bir barış, böyle bir iniş çıkışlar var. Ağlar, sevinir, insan tabiatı bu, değişken. Biz buna modern psikolojide ritim psikolojisi diyoruz. Yani ben size şimdi modern psikoloji anlatıyorum burada yani. Yani bütün dünya alimleri kabul ediyor ki psikologlar, insanın psikolojik yapısında bir ritim vardır, bir dalgalanma vardır yani. Kur'an bunu şöyle anlatıyor bu dalgalanmayı. Bir uçta şeytani vasıf, bir uçta da meleki vasıf. İnsan bunun arasında böyle gelip gider. Gelip gider insan. Şeytani tarafta çakılıp kalırsa o insan şeytanlandı. Meleki tarafta da çakılıp kalması mümkün değil. Melek olamaz insan. O ikisinin arasında gelip gider insan. Günah işler, tevbe eder, günahtan kurtulur bile. Bir çıkış, bir inişleri var insanoğlunun. Kur'an-ı Kerim, ben bunu tahtaya çizerim. Üniversitede de böyle anlatırım bunu yani. Ayetleriyle anlatırım bunu. Şimdi bu iniş çıkış bizim psikolojimizin yapısı. İşte müjde ile uyarı bu ritmi takip ediyor. Allah insan tabiatına göre görev veriyor peygamberimize. İnsan tabiatına uygun bir görev veriyor. Yani bazen uyaracaksın adamı, sıkıştıracaksın, hafif biraz korkutacaksın. Uyarı bu demektir. Bazen de müjdeleyeceksin. Müjdeleme zamanında müjdeleme, korkutma zamanında korkutma. Ve bu ritim psikolojisi oluşacak insanla. Aksi takdirde insan, Allah göstermesin, şeytani tarafta kalır, çakılıp kalır ve insan şeytanlaşır yani. Kafir olup gider yani. Bu mümkün değil yani, onu kurtarmak. Bu ritmin meydana gelmesi lazım. Bu psikolojik yapıyı yaşatmak lazım. Onun için Peygamberimizin iki vasfını Yüce Allah, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, hafif böyle korkutucu. Hafif biraz korkutucu. Bir insan bazen insanlar korkarak bir iş yaparlar. Bazı insanlar böyledir. Bazı insanlar da sevinerek bir iş yaparlar. Severek bir iş yaparlar. Hangisine nasıl oluyorsa tabiat, ona göre peygamber o işi uyarlayacak. Anladın mı? Demek ki onun için burada bu modern psikolojiyi okumadan ben bu ayet-i kerimeyi çözemedim. Ne zaman ki modern psikolojideki bu ritim psikolojisini okudum, ha o kafayla buraya bakınca bu işi yakaladım. Demek ki onun için Allah-u Teala Beşir'le Ahzab suresinde burada hep beraber yan yana koymuş peygamberi Allah-u Teala. Şimdi burada peygamberimizin üç vasfı gündeme geldi ve üç vasıf neymiş o? Birisi şahit, örnek olma, problem çözme, birisi müjdeleme, birisi uyarma. Bu üç vasıf meydana geldi. Şimdi bunu beşe çıkartacağız. Nerede? Ahzab suresinde beşe çıkacak bu. Orada Yüce Allah peygamberimize şöyle diyor. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Bu dördüncü vasfı oluyor şimdi peygamberimiz. Allah'a Allah'ın izniyle çağıracaksın diyor. Bak bak bak bak. Senin kudretinle değil az ya Allah. Benim kudretimle çağıracaksın insanları Allah'a. Benim emrimle olacak bu iş. Sen kendin bir emir yaratarak insanları bana çağıramazsın ya Muhammed. Ben emrederim. Ben izin verirsem olur bu. Sen zannetme sen yapacaksın bu işi. Eğer insanlar benim yoluma girerse senin kudretin de oldu diye zannetme bunu. Benim iznimle olur bu diyor Allah-u Teala. Şu işi görüyor musun? Şimdi biz diyoruz ki falan şeyh yola getirdi adama. Falan adamı falan hidayete getirdi. Bu nasıl olur bu? Hazreti Peygamber Allah'ın izni olmadan insanları yola çağıramıyor, davet edemiyor da. Bu adam nasıl bu insanları yola getiriyor? Bu şirk değil mi? Ha? İslam alemi nasıl şirk yaşadığını anlıyor musunuz şimdi? Anlıyor musunuz şimdi? Şu ayet-i kerimeyi görüyor musun burada şimdi? 17. cüzde bak ne buyuruyor? Yücel. Ve ceallâhum e'immeten yehdûne bi emrina ve evhaynâ ileyhim fi'lel hayrâti ve ikâme salâti ve itâbe kânûlenâ abidin. Ayetini bitiyor. Ayetin bütününü veremem de hepsini 10 dakikamızı alır. Fakat orada bak ne buyuruyor. Ve ceallâhum e'immeten. Ben o insanların içerisinden imamlar yetiştirdim. İmam, imam. Buradaki imam peygamber demek. Önder demek. Ben o insanların içerisinden peygamberler yetiştirdim. Yehdûne. Hidayet ederler. Bir emrine, benim emrimle. Bak bak bak bak bak. Bir peygamber doğru yola götüremez benim emrim olmadan diyor Allah-u Teala. Şimdi biz kimlere veriyoruz bu yetkiyi? O adamı hidayete getirmiş. Nasıl getirmiş onu? Demiyor ki Allah'ın izniyle hidayete getirdi. Bir dese onu kurtaracak yani şirkten. Şimdi bu ayet-i kerime peygamberimiz de şirkten kurtarıyor, bütün insanları da şirkten kurtarıyor. Hem o ayet hem bu ayet. Burada bir iznihi diyor, orada bir emrina diyor. Benzer, aynı manada bunlar. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi, Allah'a Allah'ın izniyle çağırıcı olarak seni gönderdim. Demek ki çağırıcı. Bu dördüncü vasfı. Beşinci vasfı ve siracem munira. Seni aydınlatıcı kandil olarak gönderdim. Beşinci görevi buymuş. Peygamber sanki bir kandil. Şöyle kandil yanıyor. Nur saçıyor. Bu nasıl oldu? Ya peygamber nur nasıl saçar? Nesidir bu bedendir de bizim gibi bir biyolojik yapıya sahip değil mi? Ha? Bu nasıl kandil oluyor? Ha, kandil. Kur'an-ı Kerim onun ruhunda olduğu için, o bilgi de nur olduğu için Kur'an-ı Kerim, peygamberimiz kafasıyla, fikirleriyle, bilgisiyle, davetiyle, müjdesiyle, uyarmasıyla, şahitliğiyle nur saçıyor insanlığa Kur'an sayesinde. Anlaşıldı mı? Demek ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'anlaşmış. Kur'an onun ruhuna girmiş. O anlattığı her şey Kur'an olduğu için, Kur'an da nur olduğu için, öyle söylüyor Allah-u Teala başka ayetlerde, Kur'an nurdur diyor. Kur'an nurdur diyor. Nerede söylüyor? Bulabilir miyiz onu? Bakalım ha buralarda bir yere bulacağız. Bakacağım onu. Bulacağım onu. Ne nasıl diyor orada Allahu Teala? Hem okuyayım hem ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedri mel kitabu velel imanu velakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşâ min ibadin. Evet, buldum onu. Yakaladım onu. Ezber okudum ama yerinde buldum bak şimdi bunlar. Velakin cealnahu nuran. O Kur'an-ı Kerim'i nur kıldım diyor Allahu Teala. Bak şimdi. Kur'an nur olduğuna göre, aydınlatıcı nur olduğuna göre, Peygamberimiz de nur olduğuna göre buluşmuşlar. Peygamberle Kur'an buluşmuş. Peygamber Kur'an olmuş, Kur'an peygamber olmuş. Anladın mı şimdi? Bu iki ayeti bir araya getirdiğin zaman da bak, bu ayet bana dedi ki sen çözemezsin bensiz bu işi. Çöz benimle beraber dedi. Bak gittik oraya. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bilen adam nur saçması lazım. Kur'an-ı Kerim'i anlaması lazım. Bu insanlığa nur vermesi lazım. Peygamberimizin bu vefat ettiğine göre şimdi kim yapacak bu görevleri? Bu görevi birisi yapacak da Allah'a birisi çağıracak. Ha? Demek ki eğer biz din adamları Kur'an-ı Kerim'i iyi anlar da anlatırsak insanları bu ışığa getirmiş oluruz. Peygamberimizin getirdiği o Kur'an denen nura getirmiş oluruz. Aksi takdirde beşeri fikirler karanlıktır arkadaşlar. Beşeri fikirler eskir, pörsür, demode olur. Beşeri fikirler. İşte kalıcı olan nur budur. Peygamberimizin işte sünneti de budur. Aydınlatmak. İnsanların ruhunu aydınlatmak görevi vermiş ona. Kiminle? İşte Kur'an'la. Bak burada Kur'an'la. Şimdi dolayısıyla Peygamberimizi burada ele aldı. Dersimiz buradaydı. Bu Fetih suresinde Peygamberimizin 3 vasfını anlattı. Ben de Ahzab suresine geçtik. Bu ayetten o ayeti birleştirdik. 5 vasfa çıktı bu. Ha. Demek ki değerli kardeşlerim, şimdi Peygamberimizin sünnetini eğer uygulayacaksak din adamları olarak bizler ve cemaat olarak sizler daima müjdeleyici olacağız. Efendim uyarıcı olacağız. İnsanları emri bir maruf ve nehyan-ı münker yapacağız. Neme lazımcılık yapmayacağız demektir bu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diyemezsin. Elin nereye kadar varıyorsa, dilin nereye kadar varıyorsa düzeltmeye çalışacağız. Bu iyi denen şeyi, bu iyi denen şeyi ayağa kaldıracağız. Ayağa kalkacak. Leysel birra en tuvellu vucuhekum. Bugün bir ayet, bu ayeti size izah edersen bir gün yarım sayfadır bu. İyi Allah anlatıyor. Bir iyi bir bakın orada nasıldır o iyi. Ha, oraya geliriz sonra. Devam ediyor şimdi Yüce Allah. Peygamberimizin 5 tane vasfını saydıktan sonra diyor ki Allahu Teala لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Niye size peygamberi böyle gönderdim? Ha? Peygambere bu görevleri verdim, bunları yapsın diye. Benim maksadım nedir diyor Allahu Teala? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ. Allah'a inanasınız diye. Benim sizden istediğim imandır diyor. Ve Resulü peygamberimize imandır diyor. Bana ve Resulüme inanmanız için gönderdim bunu. Ve tuazziruhu, ona yardım edesiniz diye. Ve tuvekkiruhu, onu yüceltesiniz diye Allah'ı. Ve tusebbihuhu, ona tesbih edesiniz diye. Bükraten ve esila, sabah vakti ve akşam vakti Allah'ı tesbih edesiniz diye. Şimdi burada Allah-u Teala peygamberimize vermiş olduğu bu 3 görevden sonra bizden 4 tane görev istiyor. Peygamber bu 3 görevi yerine getirecek. Bu aynı zamanda peygamberimizin de şeyi, vazifesi. Yani insanların bu senin görevini yaptığında neden anlayacağım ben diyor Allah-u Teala. Senin bu görevleri yaptığına nereden anlaşılacak bunu? Topluma bir değişim meydana getirdiğini nereden anlaşılacak bu? Ha, önce diyor لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah'a ve Resulüne o insanlar inandığı zaman ha anladım ki sen görevini yapıyorsun. Sen benim verdiğim o emirleri yerine getiriyorsun demektir. Başka? He, bu iman yeterli olmuyor. İman ettikten sonra bir şeyler daha olması lazım. İmanın alameti var. Nedir o? Ve tuazziruhu, yardım edeceksin. Allah'a ve peygamberine yardım edeceksin. Ya Rabbi biz nasıl yardım ederiz ya? Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var? Öyle mi yani? Allah'ın yardıma ihtiyacı olur mu? O zaman Allah noksan olur. Ha buradaki yardımın manası o değil. Buradaki yardımın manası Allah'ın dinine hizmet etmektir. İnsanlığa hizmet etmektir. Bir insanın elinden tutup kaldırmaktır. Düşmüş bir insanın eline tutup kaldırdığın zaman Allah yardım etmiş oluyorsun. Allah diyor bana borç para vermiş oluyorsun. Borç para. Borç. Evet. Borç para istiyorum ben senden. Demek ki insanın insana yardımı Allah'a yardım kabul ediyor Allah-u Teala. Dört tane ayet var şimdi gözümün önüne geldi. Dört tane. Onlara girmeyeceğim şimdi. Demek ki Allah'ın dinine yardım ediyorsan insanın insana yardım etmesi Allah'ın dinidir işte. Allah'ın emridir. Ha o zaman Allah'ın emrini yerine getirdiğin zaman da Allah'a yardım etmiş oluyorsun. Yoksa Allah noksan sıfatları, Allah beceremiyor o işi de. Senin becermeni istiyor. Sen becer de ben de sana ödülümü vereyim diyor. Sen imtihansın, dersini çalış. Yani hoca soruları sorarken talebesine kendisi bilmiyor demek manasına gelmez bu. Talebesinin notu almasını istiyor, sınıfını geçmesini istiyor, başarısını ölçmek istiyor. Allah da bizim başarımızı ölçmek istiyor. Bizim sınıfımızı geçmemizi istiyor. Cennete gitmemizi istiyor. Mutlu olmamızı istiyor. Onun için yoksa Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Demek ki insanın insana yardım etmesi bu insanlık medeniyetine bir taş koymamız Allah'a yardım etmemizdir. Anladın mı şimdi sen bunu? Yani bir insan bir hastayı ameliyat ettirip parasını verirse o insan Allah'a yardım etmiş oluyor. Çünkü o insanı yaratan Allah. Allah'ın eserine yardım ediyorsun sen. Müthiş bir olay. İşte burada ve tu'azzi ruhunun manası bu. Muhammed suresine geleceğiz oraya. Daha ileriki aylarda geleceğiz oraya. Orada diyor ki Allah-u Teala birinci sayfasında Muhammed suresinin ya ellezine aminu in tansurullaha yansurkum. Allah'a yardım ederseniz ben de size yardım edeceğim diyor Allah-u Teala. Karşılıklı iş yapacağız diyor. Allah-u Teala resmen anlaşma yapıyor bizle. Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeceğim diyor Allah-u Teala. Önce sen yardım yapacaksın diyor. Sonra ben. Bak. Önce kulun iradesini istiyor Allah, sonra kendi iradesini koyacak ortaya yere. Sen göster bakayım yardımını bana. Nerede yardım edeceğiz diyoruz? İşte insanın insana yardımı, insanın Allah'ın dinini yayması için yardım etmesi. Ha bütün bunlar, yardımdır işte Allah'a. Ben de o zaman yardım edeceğim sana diyor. Başka ne yapacağım sana biliyor musun diyor yardım ederken? Ve yusebbit ekdameküm diyor orada. Geleceğiz oraya ileriki aylarda inşallah. Ayağını ben sağlam tutarım diyor. Ve yusebbit, tespit ederim, sağlamlaştırırım ekdameküm ayaklarınızı. Bastığınız yere sağlam basarsınız. Eğitim sistemiyle çocuklarını yetiştirirsen yalpalamaz çocuğun, ayak dimdik olur diyor. Terbiye sisteminde mükemmel olur, imanında mükemmel olur, siyasetinde mükemmel olur, ekonomik yapında mükemmel olur. Öyle sağlam yaparım ben bu işi diyor Allah'a. Sen bana bir yardım et bakayım diyor. Bak edemeyecek mi, etmeyecek mi? O ayette söylüyor. Şimdi biz o ayete geçecek değiliz. Oraya geleceğiz inşallah önümüzdeki. Bundan sonraki süre orasıdır. Oraya geleceğiz. Vetu vekruhu. Vekruh, vekkara, yüceltmek demek. Arapçada. Allah'ı yüceltiniz, onu yüceltiniz, beni yüceltireceksiniz. Allah Allah, Allah'ım bizim yüceltmemize ihtiyacım var yani. Allah kendisi zaten yüce, iste yücel, iste yüceltme. Mesele o değil. Allah nasıl yüceliyor? Allah'ın fikrini, Allah fikrini bir beyine aktarmak, onu yüceltmek demektir. Bir beyine aktarmak. Anlaşıldı mı? Bir beyni Allah'a yönlendirmek. O beyni Allah'a yönlendirmek, Allah'a yüceltmek demektir yani. Yoksa biz Allah'a yüceltsek de yüceltmesek de Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Aslı budur, doğrusu budur. Ama Allah-u Teala diyor ki, beni yücelteceksiniz. Sebebi ben çok işleri yapıyorum size. Çok büyük nimetler veriyorum size. Şu dünyayı bir düşünün. Neler vermişim ben size. Ona göre beni de yücelteceksiniz diyor. Ve tüsebbihuhu bukraten ve asıyla. Ve beni tesbih edeceksiniz diyor. Sabah erken vakitte. Bukr. Arapça bukr. Erken demek. Erken vakit. Güneş doğmadan evvelki duruma bukr denir. Genellikle. Fecr yani. Fecr manasına. Bukraten erken vakitte ve asıyla. Asil kelimesi, asil kelimesi erken şey geç vakit demektir yani. Gece, gecenin başlangıcı manasına geliyor. Geç vakit manasına geliyor asıyla. Gece ve gündüz, sabah ve akşam beni tesbih edeceksiniz. Tesbihin ne olduğunu anlatmıştım size. Tekrar bir daha oraya girmeyeceğim. Demek ki değerli kardeşlerim, Müslümana Allahu Teala 4 görev istedi buradan, peygamberimize verdiği görev. Eğer bir cemaat Allah'a ve Resulüne inanıyorsa ve Allah'ın dinine yardım ediyorsa, Allah'ı yüceltiyorsa ve sabah akşam onu tesbih ediyorsa, bu 4 görevi yerine getirdiyse peygamberin başarısı meydana gelmiş demektir. Peygambere verilen görevi meydana getirdik demektir. Peygamberin sünnetini yerine getirdik, Allah'ın emrini de yerine getirdik. İkisi beraber bir araya geldi işte, bitti. Bu kadar basit. Bunu, bu tesbih kelimesini geçenlerde anlattığım için bir daha buraya girmiyorum. Devam ediyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Bu 10. ayet oluyor. Fetih suresinin 10. ayeti. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ, sana biat edenler, biat edenler, اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ, Allah'a da biat etmiş sayılırlar diyor. Bak bak bak. Peygamber'e biat etmek, Allah'a biat etmektir diyor Allah-u Teala. Ferman veriyor burada. Bu biat etmek ne demek? Biat etmek, işte bu biat kelimesi ilk defa dünya literatürüne, bizim anladığımız manada bugünkü literatüre, siyasi literatüre aktarıyor. Demokrasi dediğimiz olay. Yani halkın biat etmesi gerekiyor. Halkın biat etmediği adam lider olamaz. Anlaşıldı mı? Bu İslam'ın getirdiği bir devrimdir. Yani demokrasiyi ilk defa biz koyduk. Yani fazla konuşmasınlar yani. Biz koyduk bu işi yani. Bunun ilk defa seçimi biz getirdik yani. Dünyada ne aradı seçim? Orta çağda, batı dünyasında ne aradı seçim? Krallıklar vardı. Oysa ki biz seçim yapıyoruz. Halifeleri seçimle seçiyorduk. Yani. Öyle şey ya. Seçim kavramı. Yani halka gitme. Halkın biat etmesi gerekiyor. Onun için Hazreti Ali'nin kavgası bu nedir? İşte biat edildi, edilmedi davaları var filan var ya işte. Ha, ondan bu münakaşalar çıktı işte bu münakaşalar. Biat edildi, etmedi. Hazreti Ali Ebu Bekir'e biat etti, etmedi filan davalar var ya. Ha. Demek ki halkın tasvip etmediği bir yerde problem çıkar. İşte Hazreti Ali'nin problemi böyle çıktı işte. Hala 14 asırda çözemiyoruz onu. 14 asırda çözemiyoruz onu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu esasdan hareket ettiğimiz zaman da Allah-u Teala bir kural koyuyor burada şimdi. Sana biat edenler, senin peygamberliğini kabul edenler, seni benimseyenler, beni benimsemiştirler. Bana biat etmiştir diyor Allah-u Teala. Sana ne yapılıyorsa bana onu kabul ediyorum. Sana eziyet ediliyorsa benim dinime eziyet ediliyor. Sana uyuluyorsa, sana tabi olunuyorsa, sana biat ediliyorsa bana da biat edilmiş. Ben öyle kabul ediyorum diyor. Oo, ayete başladık bitti. Böyle kısadan bitti bu iş. Ne yapalım? Bu ayeti kerime işini bitiremeyiz. Bir sürü şey var orada. Orada bir sürü meseleler var. Onlara akşam buluşacağız inşallah. Akşam oradan başlayıp devam edeceğiz. Ne anlattık bugün burada? Bugün burada şunu anlattık. Değerli kardeşlerim, Fetih suresinin ilk bölümlerinde Allah-u Teala fetih anlattı. İnsanların gönlünü İslam'a açmayı, açmak demektir fetih. Veya ülkeleri fethetmeyi anlattı. O zaferi anlattı. Oradaki verdiği nimetleri anlattı. Ve müminlerin kalbine sekineyi indirdiğini, barışı, güveni indirdiğini, imanların artması için indirdiğini söyledi. O aradan münafıkların ve müşriklerin de durumlarını anlattı. Bunlar böyle anlatılırken akabine geldi Allah-u Teala peygamberimize 3 tane görev verdi burada. Bugün bu görevleri anlattık. Peygamberimize hitap etti. Buyurdu ki, ya Muhammed, seni ben şahit olarak, örnek olarak gönderdim. İnsanların meselelerini, problemlerini, davalarını çözesin diye gönderdim. ve seni müjdeleyici olarak gönderdim ve seni uyarıcı olarak gönderdim. Ama niçin? Niye sana bu görevleri verdim ya Muhammed? Bir iş veriyorum sana aynı zamanda. Senin bu sıfatlarını tatbik ettiğini nereden anlayacağım ben? Eğer o insanlar sana inanırlarsa, eğer benim dinime yardım ederlerse, eğer beni yüceltirlerse, eğer beni tesbih ederlerse sabah akşam, demek ki bu görevi yerine getirmiş demektir. İşte bunun için sana bu görevleri verdim diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a inanan, onun dinine yardım eden, onun yarattığı varlıklara yardım eden ve onu yücelten, sabah akşam tesbih eden kullarından eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.